Mama, naina kolela banda oli mwanga. Mabeni ni nasala kio, sheri. Songo yebisanga impona yeba. Nalukia partout nzato elembi, pona koka nisepa yo sali. Prema sheri soki tobo ya niyo koloba nini, na miswa nzame. Zongi sa motema, kanisa mpasi na monelio. Avant ya kojire likambo yebaka mama Nazali se mobali na yo Nako sali poni mama Nazali se mobali na yo Naluki yo partout mdo te lembi Pona kokani sepa yo zali Vraiment chéri soki topo ya niyo koloba nini Songi sa motema, kanisa mpasi na monelio Avant ya kojire likambo yebaka mama Nazali se mobali na yo Oyebaka mama, otikinga na mpasi Mpasi ya lamu, ezanga lisalisi Papa lu ezali lokola protection na yo ya nzoto Papa te na salelio soki pe na kanisi na koki kosala mabe oli mwana mokili Yaka pe o kanisa pasi ya pamba na moni eke ise pamba toko kutana Mama, otikinga na pasi, pasi ya lamu, ezanga lisalisi. Mama, motikinga na pasi, pasi ya lamu, ezanga lisalisi. Epai okei, komona na ya babalu, ezali lokola, protection na yo ya.